Radio Samboy. Pois vámonos ir ali ás terras dos Ancares e vamos a falar pois ca nosa correspondente que temos por ali, como é Fernanda Follana. Moi boas tardes, Fernanda, e bon ano. Boas tardes e feliz ano, Armando, que tal? Moi boas tardes, benvida e feliz ano tamén. Temos aquí no estudio un grande colaborador noso que foi director de Sempre en Galicia en Radio Cornellá e presento aquí nas ondas, Xosé Lamela. Encantado. Eu realmente, de todo o que son, non o dixo el, que son unha persona que lle encanta os Ancares. Entonces resulta que, bueno, presente xo eso radiofónicamente, pero que el ten moitas ganas, e parece ser que xa ten na axenda preparado, pois ir a visitar esa zona. Entonces dixen yo, eu creo que como quiquerone ou como guía, seguro que Fernanda vai che a ser un grande apoio. Ben, ten que explicarlo ben, porque eu, como son de Xurés, pois intento algo de montaña, non? De esas zonas así. Pues encantada hacer... de conocerte y encantada también de recibirte aquí, se te animas, entón. Pues sí, dices, ¿no? Claro. Sí, pasé por ahí, pero necesito escoltarte moito. Eso, necesita esculcar, como din por aquí os cataláns, es decir, revirar moitas zonas de por aí, rebuscar cousas que, sí. Como ti nos tes dito moitas veces, pois disfrutar de cousas que non todos os galegos son capaces de facelo. No, porque non, principalmente porque non teño emoción, non? Sí. É moi difícil, isto tampouco está geográficamente illado, e precisa tempo. Sí, tempo xa físico solo para chegar ali a sitios que son remotos en sí, e que xa pois pasas a veces o día chegando e logo non te queda tempo para disfrutar. Moi semellante ao Xurés, que é o que di tamén. Sí. No, eu creo que os Ancares, por exemplo, todavía non é parque natural, non? Non, nin ten visos, porque non sei se coñecedes un pouco a historia. Realmente, eu sempre o digo como mérito, pois é o parque natural de montaña de Galicia. Non digo aí ahora, claro, estou falando con alguén do Xurés, sí. Que tamén, pero bueno, son zonas distintas, non? Sí, claro. Sí. Pero claro, a administración intentou facer parque natural aquí en numerosas ocasións. E a última vez, o último intento que houve, penso que foi sobre o 2008, sí. Que xa se desbotou pola contestación que hai entre os vecinos aquí, sí, que non, sí, o queren. Sí, sí. Non o queren. Entón, claro, lógicamente tamén a xente que está no goberno do municipio, os gobernantes, sí, sí, locais, pois, claro, un pouco tamén escoitan os seus vecinos a hora, sí, de posicionarse a favor ou en contra. E a población, sí, local aquí, mayoritariamente é contraria. É contraria. Sí, que non teñen información suficiente. Courel, debe ser que non teñen información suficiente, non? Bueno, xa sabedes como é, porque estas cousas a veces, sí, é como todo, é como educación e como calquera tema, que, sí, bueno, a veces os políticos veñen pois utilizándoa para os seus intereses, non? Sí. É que eu teño unha pequena experiencia sobre os Ancares, non? Estando no Concello de Lobios, como alcalde fun requerido para asistir con Pache, bueno, o conselleiro de Medio Ambiente de entonces, o delegado de Medio Ambiente de Lugo, de Ourense, a visitar os Ancares para falarlle sobre as bondades dos parques naturales, uh-huh, e fomos mal recibidos, eh? Sí, en que ano? Sería por aí? Sí, 2008 aproximadamente, sí. Que era, si, sí, eu estive, sí, tamén nunha reunión, en varias reunións en Navia e en Cervantes, eu estivera nas últimas reunións que fixo a administración. Sí. Ademais, viñan con xente, con expertos, sí, para informar. Sí. Pero xa, o que diste, xa a xente estaba... predisposta. Precisamente aqueles que estaban máis en contra, resabiados por un, sí, facer xa fronte, non? Sí, sí, sí, sí, sí, non chegou xa pois a salir nada das reunións porque acabaron en un enfrontamento pois moitas veces desagradable e bueno. Claro, pero bueno, de todas formas creo que xerés hubiera ganado algo se fixeron unha oposición similar, porque foron moitos golos que lle meteron, non, porque foi hubo unha expropiación hacia a naturaleza que non foi compensada máis tarde, Sí. Sí, sí. Pois ao final compensou aí, está a xente contenta, non? Non, estamos nunha pérdida de población moi importante, e iso que temos a sinerxía dos portugueses próximos, non, que ten o Parque Nacional do Xerés, ten todos os calificativos mundiales, incluso reserva da biosfera, bueno, todo isto, pero non se ve compensado en ninguna maneira con feitos que melloren a calidade de vida dos na zona, claro, na zona do Xerés. Sí, sí. Un pouco ese era o argumento que tamén dicían aquí. Despois tamén había pois falsos mitos, como aquí daquela se falaba moito de que unha figura jurídica que eu tampouco entendo, que era esa expropiación ou ese dereito da expropiación. E a xente pois se quedábase con eso de que me van quitar o que é meu, non? Sí. A nivel de propiedade, e non sei se tampouco nos explicou ben ou realmente a xente pois tamén o que di é estamos abandonados e ora vides a traernos a facer aquí un parque. Sí, claro. Son máis importantes as persoas, claro, que poden ser a fauna ou que sea. Sí, claro. Porque despois chega a final aqueles elementos que poden ser que traigan algunha compensación económica, como por exemplo os muiños eólicos, esos, cualquier cousa, pois quedan restringidos por as normativas que se poñen, non? En cambio os veciños non van a ser resarcidos en ningún momento desas pérdidas de posibilidades, non? E o Pío do Monte vai ser de acordo con as normativas do parque, non? Aquí o que parque non hai, pero restricións penso que hai moitas, porque todas esas figuras que non me haches, claro, aquí as hai, porque isto é parte de la natura, se o ten, non? Todo isto, é zona de protección do oso. Sí, sí. Que por exemplo, zona de protección de aves, reserva da biosfera. Sí. Bueno, figuras hai moitas. Pois ao final están igual, né? O sea, porque ao final xa queda menos para que proteger, sí, non? Sí, que protexer, claro. É que aquilo non foi ben explicado, non foi, porque eu tuvín aí o segundo día de haber a xuntanza esa que houver, e non foi nada ben explicado, non se explicou a cousa, porque había xente que dicía vamos a quitar o que meu, digo lle, estos señores non queren nada, non lles interesa o parque natural, non lles interesa, non? Isto están os utilizando vostedes pois para votos, para o que sea, pero menos que queiran, pois, coller un anaco de aquí que non lles gusta. Primeiro que non lles gusta, pero están pa eso. É moi complicado, porque aquí a sensación que dá é que queren facer o parque natural para que luzca por de fora, non? Exactamente. E a nos non nos vai reportar nada, ou vai traer... E se o auténtico parque natural é o que os veciños trouxeron hasta ahora, a protección da naturaleza que se fixe históricamente, desde épocas históricas desconocidas, non? Que foron protexendo sempre, e os parques naturales non ven facer ninguna aportación, digamos, en favor da naturaleza, senón de outras conveniencias. Sí, claro, que tamén se utilizan cando veñen, e final é os políticos de aquí, pois tampouco fan nada para convencer, porque non lles vai reportar. Claro. Es decir, o que queren, non queren confrontamentos, non queren oposición cos veciños e tal. É máis os políticos locais. Claro, non queres, porque evidentemente bueno, non te vas... Eu comentaba antes que falta, pois, eso, unha... digamos, unha declaración de intencións importante e unha información moi especial, moi interesante. Eu sei, no, porque o Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote é unha beleza casi desértica, non? Pero que representa moitísimos beneficios para todos os propietarios que ali existen. Sí que, como decides vos, tiveron unha pequena expropiación, pero teórica, porque en realidad eles siguen explotando aquilo. Sí. O que pasa é que, bueno, teñen esas restriccións, ese traballo, tal, pero a riqueza que representou para os que vivían ali foi enorme. E por certo, falando de Lanzarote, tamén teño que falar del hierro, porque resulta que unhas persoas que nos están escoitando desde Suiza. Sí, señor, Máximo, que xa lle mandeis a saúdos. Sí. Pois pues eso, mandarlle saúdos que pois pues el hino en hierro tamén teñen algo parecido a eso. Bueno, que me extendín demasiado. Fernanda, queda presentado, polo tanto, así polas ondas, o noso amigo e colaborador Xosé Lamela, e no seu momento seguro que que se acercará aí para que ti lle fagas claro, de claro, pero que lle ver as pallozas, de eso non sei nada, ¿ves? Pues eso. Bueno, pois pallozas todo de momento hai, están además cuidadiñas, ahora cuídense moito. Sí, o sea, bueno, pues que queimamos moito tempo, moito espacio, no, para que tiñas que facer. Tranquilo. Que tal de comenzo de ano? Bueno, os reis exportáronse ben? Período de transición, como todos, non? Descansando un pouco das festas de Nadal, sí, reiniciando a actividade, pois o ritmo normal de vida e adaptándose, pois eso, un pouco, facendo vos propósitos pro ano e todas estas historias que son en todos os sitios igual. ¿No? Eu tamén fixen propósito de ir ao gimnasio, pero fun, pero non adelgacei. Non, pero ainda non tuvexe tempo. Claro. Aí sí, que me tocas no campo, sabes que é mellor facer vos hábitos a largo plazo, incluir que querer de golpe, pois compensar o que non se fixen todavía, o mal que fixemos no Nadal, non? Sí, sí, sí. Esa tracón, pois, hai que ir descompensando, pero pouco a pouco, introduciendo vos hábitos alimentarios e de actividade física. É logo. Que me tempo de... E bueno, aquí non sei se falaste desde a xeada. Sí, bueno, temos oído falar, non, pero digo hoxe, como específicamente non, díxenos aquí, xo sei que precisamente cando saliu de aí da Baixa Limia, pois mirou o calendario ou digo o termómetro e tiña 5 grados baixo cero, pero aí o mellor ainda superades esa... Pois decíame o director do Colexio do Cervantes, o meu veciño Marcial, que está tendo que ten menos 8 a pé do río estes días. Jolín. Sí. Aquí no Navia, pois sabedes que no fondo dos vales hai máis frío que nas zonas un pouco máis elevadas, como poden ser de Ferreá ou Pedracita, que non enfría tanto, non? Pero estas xeadas, pois sabedes que son beneficiosas para o campo, que son moi benvidas, porque teñen un manto protector que protexe o que é a conxelación. E hasta lle aportan, parece ser, que azúcar, esos grelos que se volven, por exemplo, mellores, non? Bueno, quería vos comentar, porque vexo aquí, vin na prensa, que vai vir unha ola de frío, que vai baixar máis a temperatura, pero que é unha masa de aire fría que chega procedente de zonas polares. Ajá. Entón, non sei se tedes oído, seguro que sí, das xeadas negras. Que estas sí que son moi temidas no campo, a diferencia da xeada normal. Sí. Entón, vin aquí un apunte no periódico e estiven investigando un pouco sobre isto, non? A xeada blanca, pois, caracterízase por esa capa blanca, ese manto blanco, que son cristais de que non sei se hai palabra para eso en galego, que é escarcha. En castelán, non? Sí. Pois, esa capa blanca, que é protectora da vegetación, e pois son as xeadas brancas. Pero as xeadas negras non producen esta escarcha branca, porque o ser o ambiente tan seco, como aire, máis de aire que ven, é seca, e non ten nada de humidade, pois eso non se produce ese manto e o que se queiman son as plantas. Ah, amigo. Entón é moi temida e moi prejudicial. Claro. Parece ser que nos vai vir, pois agora estas xeadas negras vamos ter esta temporada. E entón viña aquí na prensa e estiven que hai uns sistemas ancestrais, fíxome moita gracia, aquí na montaña de Lugo, no Cebreiro, nos Ancares, que se chaman os lameiros. Ah, sí. Os coñecedes? Sí. Sí. Que son canais de riego, sí, así de pues nos prados, sí. Para un pouco a partir de auga de manantiais ou fontes, pois se eleva hacia esa zona de vegetación que se quere protexer, e esa, por un lado, esa mineralización da auga, e tamén que pola auga, como ten máis calor, estando frío, ten máis calor que o aire, pois que funciona como anticonxelante, e que son formas que se utilizan precisamente para proteger o campo, os cultivos, destas xeadas negras, non? E que son típicas daqui das montañas. Entón, pois, vin esta nota aquí na prensa, fixome moita gracia, eu sí que tiña oído falar de xeada branca e xeada negra, e sei que a xente que lle ten medo, pero non sabía esta explicación. E é por eso, porque veñe a masa de aire polar de zonas masa fría e seca das zonas polares e non se produce esa capa blanca deseada, pero queima as plantas por dentro, pudren. Sí, no, porque o que é chamado estos os lameiros, que vai, esa auga vai guiada, pois, o que lle chamamos nosotros as presas. Levadas. E despois os couceiros, que son os que van cada pouco, pois, regando. Nos na zona de San Ceranova, Acevedo del Río, Sampaio, Covelas e Bordelí, eu acordome de cativo que lle chamaban as levadas, non? Sí, eran, sí, sí, que era unha maneira de levar a auga dun lado ou outro. E cando aparecía eso que lle distía escarcha, lle chamaban yo escarno. Sí. Eran, escarno. Escarno, chamaban eles. Uh-huh. Bueno, quizáis en outras zonas teñen outro nome, sí, non? Pero, sí. Na vertiente portuguesa, lá da Baixa Limia, non? Da parte portuguesa, hai uns sistemas de riego, de canales que se fan, uh-huh, os agricultores, non? E que fan un sistema de riego moi proporcional en toda, uh-huh, todo o labeiro, non? Sí, que ademais tiñan horas para poder... Para, a auga toca moi a tal hora da noite, tal hora da... Sí, sí. Unha fotografía a pedra da auga, non? Que por o sol e tal orientan os tempos de rego de cada veciño e todo isto. Claro. Claro. Por iso Galicia tan dinámica, tan diferente. Sí, mira, nos comentan aquí neste que é unha nota de prensa de Nabo de Galicia. Pois comenta o meteorólogo que trata isto, dice que en Portugal estes sistemas de lameiros, que tamén existen no norte de Portugal, e que son considerados patrimonio cultural pola UNESCO. Sí, señor. É que é un pouco o que estás comentando. É o que estou comentando porque os conocemos perfectamente o que temos elevado. Está claro. Incluso extrapolado hacia España por a parte nosa, sí. Mm-hmm. Mm-hmm. Pois ben. E bueno, non sei, así outro tema que vos teño... Teñevos unha ruta tamén ideal para xeadas, non? Pues, sí. Escapar, pero bueno, non é hacia os Ancares, é aquí en Becerreao, se propoñemos aquí. Sabedes que esta época de xeadas hai que evitar o fondo dos vales, porque aí tarda en levantar a néboa, hai zonas de onde non chega a dar o sol en todo o día, que aquí en zona de chamamos Xabreiras, Xabreiro, en Cervantes, por aí chamanlle máis a Vicedo. Sí. Esas zonas donde son pola orientación norte que teñen, pois non entra o sol. Entón, cando vas, é moi desagradable agora. O avisiu, como decimos nós. Como lle chamades vos? Eu, vamos, pondes un eu ali por Queizán e por ali, o avisiu. Avisiu. Sí. Aí a Vicedo, aquí Xabreiro, e ben recollido, non? Sí. Da Academia Galega. E entón, bueno, pois, cando ahora se fai unha ruta nestes días, hai queden un pouco máis elevadas, non? Uh-huh. E aquí temos o que sería o pico máis alto en Becerrea, que se chama Pena do Pico. Ah, sí. Que había unha emisora antiguamente. Sí. Hai unha caseta forestal hoxe. Sí. Ten casi 1200, non chega, 1190 e algo metros de altitude. E desde o cumio, pois, podese ver Sarria, Lugo e a Fonsagrada. Sí, señor. Esto es toda a Serra do Cebreiro tamén. Sí. E entón, bueno, un sitio, además, por aí nunha das laderas, hacia o leste, está o convento de Pena Mayor, que se pode visitar. Uh-huh. Ten os edificios así máis históricos que temos no concello. Uh-huh. Temos tamén aquí, xa orientado encima de Becerrea mismo, non queda zona do campo de tiro, hai unha pista moi bonita que va hacia arriba, que por donde se sube desde Becerrea hacia Pena do Pico, que ten uns cedros, tamén son moi moi característicos, moi raros, e bueno, despois ten, pois eso, sempre buscando a parte máis orientada hacia o sur, que ves toda a Serra de Cebreiro Courel, e con vistas aos Ancares, que é un sitio moi recomendable para ir nesta época do ano, donde, pois, a altura e que dá máis o sol, pois que se pode disfrutar dunha boa camiñata por aí. Pois, agradecido. É unha cousa que compre. Tamén, agora, hai que, non sei, recomendar, pois, outra gastronomía típica de Galicia nesta época, non? Ai, sabéis que aquí en inverno comer e comer, non? Vale, sentimos-te mal, o mellor é que te desplazates un chisquiño. A nada, non me movindo o sitio, oi? A ver, agora sí. Ahora, a ver si tapaba o móvil ou algo. Vale, vale. Pois vale. Digo que sí, os cocidos, o máis característico agora, cocidos, filloas, aí, sí, de Matanza, non? Hombre. É de Matanza, exactamente, que moita xente da capital, entre comillas, o Madrid, Barcelona, Bilbao por aí, achegáronse precisamente agora no Nadal para axudar a Matanza para que despois é recoller si sí, para adelgazar un pouco, non? Sí. E despois recoller algo para alimentar iso que lle chaman non sei se colesterol ou todo así, pero colesterol bo. A ver, un cocho criado na casa non pode non debería, sí, non debería. Exactamente, sí, sí. E además con estas xeadas para que se curen os chourizos e sí, os butelos e todo ideal. E o bon fume de carballo. Exactamente, o fume con ese chorizo sofumi tan característicos de aquí que sabes que son de Lugo, non da sí, montaña. Sí, da montaña. Esa curación así o fume. Sí, que dicen pues, sí, que dicen precisamente que para curar os chorizos non hai como a leña de carballo, e senón a de cepa. A de non, a de cepa, a do viño. Ay, a poda. Non temos, claro. Dicen, pero aí non hai. Dicen que no. Sí, pero o mellor é acompañalos. Ah, sí, bueno, acompañados. Sí. O maridaxe. A mí dame pena o resto da humanidade que non saben conocer esos maravillosos sabores que se generan aí nesas montañas. ¿Eh? Non. Sí. O chorizo aquí, a verdad, que é único. Sí. Porque sí, podes, hai outras cousas que, bueno, podes, pois o xamón. Sí. Vale. Sí. Pero o chorizo, o botelo. Hombre. Sí. Ese bocate de cardinale. Sí, sí. Ese marisco do cortello. Sí, marisco do cortello, exactamente. Bueno, máis cousas tes? Bueno, non, tiñemos un comentario, comentaron unha cousa. Carai, que... É unha colonia moi importante de inmigración de xente que vende Rumanía, non? Ajá, sí. Temos xa moitos alumnos na escola e no instituto. E, bueno, como hai agora pues, estas tendencias a estar en contra de dos inmigrantes, non? Sí. Que, gracias a Dios, pues, parece que son minoritarias, ou espero que sexan minoritarias. Uh-huh. E se acordaban da importancia que teñen aquí no rural, porque, bueno, veñen a facer aquí traballos forestales, sobre todo. Sí. A traballar no que hai moito, además este ano talouse moito, cambiou na cidade, onde cambiou, podemos falar outro día, moito a paisaxe, porque sí. Eu penso que igual a causa dos lumes do ano anterior, pois propietarios igual colleron medo e se apuraron a... Concienciáronse algo. A talar, sí, pero non igual a que lle sardera ou non sei por que. Sí. Aquí na contorna de Serrea tamáronse grandes extensións de bosque, non? Sí, e hai sí. Moita xente de Rumanía que traballa neste campo. E é unha xente que vende o rural de ali, que estiven ali. E é moi un rural moi similar, porque ao final o campo, en todas as épocas e en todos os lugares, a forma de vida é moi moi parecida en todos os lados. E a forma de ser da xente, non? Hospitalaria, uh-huh. E, bueno, traballadora e todo. E esta colonia de romanos que veñen aquí, pois están a explotar a terra, a parte do traballo para eles mesmos, non? Ou para, quero dicir, que pois que incluso están cultivando, bueno, criando cochos sí, para sí. autoconsumo ou para uh-huh. vender un e me quedo eu con outro, uh-huh. criando pitos, sí. tamén para o mismo, uh-huh. tendo hortos, o bueno, e ver eso que, o ben que se adaptan e ver como pues, como están axudando a recuperar o rural, a importancia que aquí haxa xente, non? E cando non hai, pois que nós estamos un pouco marchando, e que bueno, que se ven xente, pois que son benvidos e que o importante que tamén eles sexan abertos de mente, que se sepan un pouco integrar. Muy interesante, pues, perder sí, o delis, sí. ¿No? Pero que se están integrando e que están aportando moito, que nos temos alumnos no instituto perfectamente que aprenden a falar ademais o galego, non? Uh-huh. Muy bien, muy bien. E bueno, Eso, eu darlles así unha nota positiva. Moi ben, moi interesante, claro que sí. Ademais, é unha aportación positiva, positiva. Bueno, que en realidad é o que hai. É dicir, nos cando, no seu momento, fomos emigrantes, ainda hai moitos que somos emigrantes, moitos galegos que emigran, pois vamos a traballar a algún sitio, vamos a aportar algo. O feito de que aportemos é positivo. Dentro de pouco vamos a necesitar non 50.000 ou 60.000 que últimamente veñen vindo, senón que moitísimos máis, posto que a despoboación e a pouca natalidade vai a solicitalo. Quero dicirse que os inmigrantes ben organizados son beneficio para todos. Como eu, cando que tamén fun emigrante fora de España, sempre lles dicía aos compañeiros: traei algo e deixai algo, pero tamén levai algo. Algo, claro. Sí, é un compendio, un compromiso entre todos para que poidamos vivir cómodamente, non? Sí, porque eles mesmos, igual que vos, os que estuvestes fora, moitas veces veñen con idea de retornar o seu pois país de orixe. Sí, claro que sí. De facer aquí uns cartos, moitos, hai moitos así, que logo van a invertir ali, pois, para montar un negocio, sí, desde logo, casa no seu país. E hai outros que non, e que, sobre todo, os que teñen fillos, sí, que está quizás pensando máis nos fillos que en eles, como sí, sí, os pequenos xa rapidamente se adaptan a nosa forma, a nosa forma de vida, a nosa pois cultura, e fan aquí os seus amigos e todo, pois que por eles moitas veces xa se están quedando, e que moi ben, que sobre todo aquí no campo, que son xente de campo e que se adapta, é dicir, que están un pouco repoblando. Pois, de Cerreá se mantén ou incluso medrou un pouco, eu sen polo colexio, polo número de alumnos, pois é un pouco pola aportación desta xente, principalmente de orixe rumano. Moi ben. Aquí. Pois que te desexamos que continues disfrutando desa paisaxe, que algo che queres dixo, xa la mela. No, que a próxima semana posiblemente este nos Ancares, aunque sea con xeada negra, Ay, pues, no, bueno, ojalá que non vaya. A xeada negra que saiba, que xa temos aquí os lameiros. Entonces ya, con toda confianza. Era un comentario aquí que vi deste sabiduría ancestral aquí na montaña para cuidar e proteger os cultivos que despois nos van a dar de comer. Pois moi ben. Moitas gracias, Fernanda. Bueno, pues, que vindeiro sábado voltaremos outra vez a conectar, que, bueno, pois a disfrutar e a pasalo ben. Vale, veña. Igualmente, Fernanda, unha aperta. Hasta luego. Bueno, pois, nosotros tamén nos despedimos, que como dicimos sempre, gracias a Fernanda, a Fernando, e como non, a Andrea, sí, que nos estuvo acompañando aquí, gracias a eles, pois salimos ao aire, a Xosé Lamela, que nos veu desde Galicia, velo, os estudios de Radio San Boi. Bueno, pues, a estar cándanos. E estar aquí con nós tamén. Falar en galego en Cataluña. Eso. En Cataluña, efectivamente. tamén, como non, o compañero Xulio, este que nos falou foi Armando Fernández. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Ata vindeira semana. Xoves que ven. Veña. Hasta logo.